सी स्था आस वस जन रुह जिरी, ये सब धातु सकर्म के अकर्म के सिंह धातु सकर्म स्था धातु तो गत्यर्था कर्म का अकर्म कह करके फिर सिंह था स क्यों कहा? अध्यस्थिंगसाम कर्म स्थी सिंह स्था आस रस अपान बस अजन उपसर्गवशात अनुजातम रूह प्रादुर्भावे सकर्म का रूह प्रादुर्भाव अकर्म का होगा जिरी वय हनुवी अकर्म के उपन अध्यांग वश हो गया अनुकृतवान, ये तो उपसर्ग अकर्म का वो उपसर्ग को लेकर के अनुजात हो गया। और इसी प्रकार आरूढ़ है उपरी आक्रांतवान गरुड़म आरूढ़ आरूढ़ तीन ये सकर्म कहे तो विषम अनुजीर्ण ये अनुजीर्ण धातु वह अकर्म कहे किंतु अनुप्रयोग लगाने से सकर्मक हो गया। आगे चलेगा श्रीम हरिद्राम उपस्थित हो गया तो पक्षी गंगा प्राप्ता तेन इत्यादि प्राप्ता गंगा तेन यहाँ प्राप्त किस अर्थ में निष्ठा प्रत्यय है कर्मणि तोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसनार्थे व्यः अधिकरणे च तः द्रव्य गति प्रत्यवसनार्थे एभ्य अधिकरणे तः स्यात् तः च चाद यथा प्राप्तम अधिकरण में तः होगा और बाकी जो प्राप्त है होगा अधि द्रव्य गति प्रतिदिन द्रव्य स्थिर स्थैर्य स्थिरता मुकुंदस्याशितमिदं इदं यातम रमापते भुक्तमेतदनन्तस्य इत्युच्चुर गोप्यो दिदृक्षवः द्रव्यम स्थैर्यम स्थैर्य मुकुंदस्य आशितम आश्यते अस्मिनिते आशितम आसन है ये अधिकरण में मुकुंदस्य आशितम आसितम इदम आसनम इदम यातम रमापते ये गत्यर्थ गए द्रव्य का गति यातम गत्यर्थगण से यायते अस्मिनिति यातम गम्यते अस्मिन मार्ग अर्थ इदम यातम रमापते ये मार्ग है यायते गम्यते अस्मिनिति यातम मार्ग इदम यातम रमापते रमापति का ये मार्ग है इसमें चलते थे ये मार्ग है यातम का अर्थ मार्ग अधिकरण में निष्ठा है भुक्तम एतद अनंत से यहाँ प्रत्यवसान अधिकरण से भोजन का स्थान भुक्तम एतद अनंत से भुज्यते अस्मिनिति भुक्तम भोजन का स्थान इदम भुक्तम अनंत से इत्युचुर दिदृक्ष गोप्य भगवान श्री कृष्ण को देखने इच्छा करते हुए गोपियों लोगों ने इसे कहा। तो इसमें श्लोक में आया अधिकरण में तो है और चाद यथा प्राप्तम पक्षे आशेर अकर्मकत्वात् आशितम यहाँ तो प्रत्येक किस अर्थ में मुक्त मुकुंद से आशितम इदम अधिकरण अन्य आश धातु तो अकर्मक होने से किस अर्थ में होगा कर्तरी भावेश आशितो मुकुंद ये क्या किस अर्थ में हुआ कर्तरी आशितम तेना भाव गत्यर्थेभ्य कर्तरी कर्मणि च गत्यर्थ सकर्म कहे रमापतिरिदम यात किस अर्थ में कर्तरी तेन इदम यातम कर्मणि भुजे कर्मणि अनंतेन इदम भुक्तम कर्मणि कथम भुक्ता ब्राह्मणा भोक्ता ब्राह्मण भुज धातु सकर्मक या अकर्मक है? सकर्मक। सकर्म से कर्तरी हो जाएगा निष्ठा कैसे? वो प्रत्योत्साहन से कर्तरी होता है अधिकरण में, कर्तरी कैसे होगा? साध्यथापत्ति क्या होगा? प्राप्त है कर्तरी प्राप्त कैसे? यथा प्राप्त चाद यथा प्राप्त, यथा प्राप्त कहते हैं यथेष्ट प्राप्त कैसे? नहीं होगा तो भुक्ता ब्राह्मण इति कथम, इसलिए तो प्रश्न है। भुक्तम अस्ति ऐसा इति मत्वर्थी वच, भुज धातु से निष्ठा पहले करना। भुक्तम, भुक्तम क्या किस अर्थ में निष्ठा होगी? कर्मणि सकर्म के, और कर्तरी करें तो भुक्तवान बन जाएगा, तो निष्ठा प्रत्यय कर्तरी नहीं होगा। तैरव भाव कृत्यर्थ खल था, तैरव कृत्यर्थ खल था, उनसे भाव कर्म में होता है, भाव नहीं तो कर्म। अकर्म के है तो भाव में होगा, सकर्म है तो कर्म होगा। भुक्त सकर्म के तो कर्मणि तो होगा, कर्तरी प्राप्त नहीं, तो कर्मणि पहले भुक्तम बन गया। भुक्तम अस्ति ऐसा मिति मत्वर्थ अच करना किस सूत्र से? तो भुक्त बन जाएगा, भुक्त बन जाए तो भुक्ता बहुवचन भुक्ता है ब्राह्मण, भोजन किया गया, ये अर्थ है। अकर्म के धातु से कर्तरी हो जाएगी ना? नहीं नहीं निष्ठा, हाँ गति अर्थ है। भुक्त हो गया वर्तमान इति अधिकृत, वर्तमान अधिकार है इत, हाँ इंत में समास विग्रह कोई लेकर देखा तो क्या बनेगा? किसको मालूम है? जल्दी लिखा दे, पुस्तक नहीं देखो। अच्छा इसमें तो मैं ही पुस्तक मिल जाए क्या बोलो? ई ईत यस्य कस्य वाक्य है या पद है या घट है या पट है? धातु के इंका रही थी, कोई उदाहरण मारे में इका रही थी होता है बोलो? ये उदाहरण उसको कहते आदरणीय ट्रो इमिदा ईत संज्ञा, ई की ईत संज्ञा होती, ईद ई नहीं, ई की ईत संज्ञा करने के सूत्र है आदेर, आदेश षष्ठी अंत ना पंच पंचम, हाँ आदि आदिर नहीं तहक तह ईक्षविदा स्नेह ने स्नेहानुमोचन इसे एक त प्रत्यय हुआ क्षिद से निष्ठा के न हो जाएगा रद्दाभ्याम अण तो क्षीण। ये क्या अर्थ हुआ वर्तमान अर्थ में? वर्तमान ईश्विदा क्षीण ईंधी दीप है निष्ठा प्रत्यय हो गया इद्ध बन गया। ये किस अर्थ में हुआ? दीप तो कर्तर अधिकरण नहीं कर्मणि, हाँ क्षीण इद्ध कर्म होगा, कर्म सकर्म कहो तो कर्मणि होगा। तो क्षुदा स्नेह न रोचन वर्तमान काल से है, वर्तमान काल में खाली वर्तमान क्रियापति तयरव कृत्यति भाव कर्मणर भूते विहित हे भाव कर्म तो है, भाव कर्म जो तयरव कृत्यर्थ है निष्ठा प्रत्यय भूत में विहित है, वर्तमान प्राप्त नहीं है, इसलिए हम वर्तमान से वर्तमान अर्थ में हुआ किंतु होगा किस अर्थ में? भाव कर्म तो सकर्म के तो कर्म नहीं होगा, ये कर्मणि है। भाव होगा तो नपुंसक होना चाहिए, किसी में इद्धम क्षण भाव होता है सकर्म कौन से ये कर्मणि हुआ। अच्छा इच्छुता धातु है, इच्छा धातु सेठ या नीट मालूम है? सेठ है, निष्ठा करने पर ईट होना चाहिए, कोई सूत्र है ईट नहीं करो? स्विदी तो क्या ईदित है, हाँ आदित्य आकारित है, और ई इति होने से हिंदी में स्वीदितो निष्ठायाम इंधि ई इत संज्ञा होने से इट का निषेध होगा ई इतोन से आदि से ई इतोन से नेट होगा और क्या सत्र लग गया स्वीदितो कैसे लग गया हाँ ई स्वी और ईदित इंधि में ई है स्वीदितो निष्ठायाम ने इद्ध बन गया मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च ये भी वर्तमान हो जाएगा तो वर्तमान में प्राप्त नहीं अतीत अर्थ में प्राप्त किंतु वर्तमान हो जाएगा मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च बुद्धि अलग है इसलिए मन धातु से मति तो बुद्धि अर्थ के किंतु यहाँ मति रे इच्छा कस्मात बुद्धि पृथक उपादानात् पृथक ग्रहणात् सूत्रे इसलिए मति का इच्छा राज्ञा मतः इष्टः मतः मति बुद्धि पूजार्थ धातु से मन धातु से निष्ठा हो गया मत मन धातु से निष्ठा कर दे मत बनेगा नकार और इष्ट बन गया इच्छु इच्छाएं में ते नष्ट कर दे इष्ट बन गया तो यहाँ मतब इष्ट दोनों है यहाँ कर्मणि है वर्तमान अर्थ में अतीत अर्थ नहीं तेर इष्यमान इत्यर्थ वर्तमान बता दिया इष्यमान इष्यत इष्यमान तेई थी कही हैं नहीं तेही थी कही राज्ञा कहने तेई ही कहेंगे तो राज्ञा उत्तर होगा राजा भी राज्ञा मत इष्ट हो गया यहाँ षष्ठी है हाँ तेन च पूजायाम इष्ट नहीं होने का क्यों मति बुद्धि पूजार्थे व्य मति अर्थ मति मति का इच्छा इच्छा अर्थ धातु से बुद्धि अर्थ धातु से पूजार्थ धातु से बुद्ध बुद्ध धातु से निष्ठा हो गया वर्तमान से बुद्ध यहाँ कर्म है विधि तभी बुद्धि अर्थ का और पूजार्थ में पूजित अर्चित दोनों है चकार अनुक्त समुचय अर्थ अन्य धातु के लिए शीलित रक्षित क्षांत आकृष्ट जुष्ट इत्यपि ये सब वो भाष्य में दिया है ये भी सब वर्तमान अर्थ में हो जाएगा शीलित रक्षित क्षांत इत्यादि और भी कुछ है आदि दिया है टीका में दिया आदि ना रुष्टश्च रुषितश्च उभावपि अभिव्याहृत इत्यपि हृष्ट तुष्टो तथा क्रांत ततो बहु संयत्तो द्यतो कष्टम भविष्यति इत्याहुर अमृत पूर्ववत् स्मृत इति संग्रह ये सब दिया है ये सब वर्तमान अर्थ में हो जाता है रुष्ट रुषित रुष्ट रुषित में विकल्प से इट हुआ रुष्य मत्तोर संघुषा स्वनाम ये समय पुस्तक में नहीं होगा ढूंढो नहीं पहले आया है कालपुरुष है ना रुष्य मत्तोर संघुषा स्वनाम सूत्र से विकल्प इट हुआ रुष्ट रुषित बन गया और उभवपि अभिव्याहृत कहा गया और हृष्ट तुष्ट हृष्ट तुष्ट यथा तथा आक्रांत क्रम धातु से उभौ संयत उद्यत संयत और उद्यत दोनों यम धातु से निष्ठा हुआ वर्तमान अर्थ में कष्टम भविष्यति क्या हो कष्टम भविष्यति में कष्ट शब्द भविष्यति अर्थ में और अमृत पूर्वपद स्मृत अमृत शब्द वर्तमान में कष्ट भविष्यति कष्ट शब्द भविष्यति कष्टम भविष्यति क्या हो तो और अमृत ये सो प्रयोग होता है वर्तमान अर्थ में होता है शील समाधि शीलित बन गया शीलित रक्षित इत्यादि ये सब वर्तमान अर्थ में निष्ठा प्रत्यय नहीं तो भाव कर्मण में तो निष्ठा तो प्राप्त है किंतु भूत अधिकार है यहाँ भूत नहीं वर्तमान अर्थ में इतने केवल है भूत में तो निष्ठा प्रत्यय प्राप्त ही है निष्ठा सूत्र है यहाँ क्या विशेष है वर्तमान अर्थ में नपुंसके भावेक्त भाव में नपुंसक में क्त प्रत्यय होता है क्लीबत्व विशिष्ट भावे काल सामान्य क्त सद एक भाव में क्त सकर्म का धातु हो तो कर्मणि अकर्म हो तो भावे होता है ये नपुंसक क्लीबत्व विशिष्ट भावे काल सामान्य क्त काल सामान्य कर्म से भूत अर्थ नहीं है भूत हो वर्तमान हो भविष्य तो कहीं भी हो जाएगा इतने अतीत जल्पितम शयितम हसितम हसितम का क्या अर्थ होगा हसनम हसितम जल्पितम इस प्रकार यहाँ भाष्य में दिया चतुर्थ पंक्ति में देखो, अकर्मकेभ्य एव नपुंसक भाव्यक्त, नपुंसक भाव्यक्त होगा अकर्म धातु से ही, न तो सकर्मका। ये नेर अध्ययन वृत्तमिति भाष्य के टो स्पटम, इसी को स्पष्ट करते धनयन अकर्म के उदाहरण जल्पितम हसितम सहितम अकर्म धातु का उदाहरण दिया। किंतु कभी कभी ऐसा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता ईशावासमितम सर्वम, तेन त्यक्तेन त्यक्त त्यज धातु सकर्म के, वहाँ त्यक्त प्रत्यय निष्ठा यदि कर्मणि करेंगे, जो त्यक्त मृत उसका त्यक्त कहते त्यागे न, क्योंकि जो त्यक्त मृत हो गया वो क्या रक्षा करेगा, त्यक्तेन भुंजिता इसे त्यक्त कहते त्याग किया, तो सकर्म के त्यज था। तो यह तो कहा अकर्मक से ही होगा भाव में न पूछे, वहाँ भाव में अर्थ किया गया, तो कैसे होगा, जो धातु सकर्म कहे कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो अकर्मक हो जाएगा, अविवक्षित कर्म धातु उनसे अकर्मक। आगे देखो दिया, गौतम भुक्तम इत्यादि तो अविवक्षित कर्मत्वात् अकर्मकत्व बुद्ध्यम, गतम गमन अर्थ में तस्य गतम, ये सामान्य अर्थ में तेन गतम हो जाए तथा गतम हो जाए भुक्तम इत्यादि। यहाँ क्या हुआ, सकर्मक धातु ही सकर्म के तो कर्म नहीं होना चाहिए, किंतु तस्य गमनम तस्य भोजन अर्थ में तस्य गतम तस्य भुक्तम ये प्रयोग हुआ भाव अर्थ में, गतम का था गमन, भुक्तम का था भोजन, भाव में प्रयोग हुआ। भाव में कैसे प्रयोग होगा, ये तो सकर्म के है, सकर्म हो तो क्या होना चाहिए, कर्मणि होना चाहिए, निष्ठापित कर्मणि, इसलिए यहाँ जो नपुंसक भाव एक होगा अकर्म कैसे होगा, तो सामान्य गमन और भोजन का कर्म की विवक्षा नहीं करने से अकर्म कहे, अविवक्षित कर्म होने से अकर्मक हो जाएगा, इसलिए अतएव गतम हंसस्य भुक्तम ओदनस्य इत्यादि, गतम हंसस्य भुक्तम ओदनस्य, गतम हंसस्य क्यों हवा, यदि यहाँ कर्मणि होता कर्तृकर्मण कृति से कर्ता में षष्ठी होती, यहाँ गतम हंसस्य षष्ठी कैसे हुई, कर्मणि तो नहीं है भाव में है, तो इसलिए यहाँ कर्मणि होगा षष्ठी, सूत्र है कर्तृकर्मण हो कृति, कर्मणि षष्ठी प्राप्त है ना, नहीं कर्तरी कर्मणि षष्ठी प्राप्त है, हंस गमन है हंस का, हंस है कर्ता, और भोजन उदन है कर्म, तो कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी हंसस्य उदन समय प्राप्त है, कब, कर्ता कर्म अर्थ हो तो, यहाँ कर्ता कर्म अर्थ है क्या, भाव अर्थ है, तो षष्ठी कैसे होगी, इसे कर्ता कर्म नहीं करके शेषत्व विवक्षायाम, शेषत्व विवक्षायाम षष्ठी, इसलिए सकर्म के धातु से कहीं कहीं भाव में हो जाएगा, किंतु कैसे होगा, अविवक्षित कर्म करके अकर्म का मान करके नपुंसक भाव्यक्त हो, जैसे तेन त्यक्त न भुजा त्याग, त्याग मात्र, त्याग मात्र त्याग न, वहाँ कर्म की विवक्षा नहीं करके अकर्म कौन से नपुंसक भाव्यक्त हो जाएगा। सुयजोर गुमानिप, सु और यज धातु, सुनोतेर यजतेश्च, सुनोते स्वादि और सुनो, क्योंकि सु धातु अलग अलग है, स्वयं प्राण सुना सुनोतेर और यजश्च ग्वनिप सद भूते, भूत अर्थ में भूत हो गया, सुधा से ग्वनिप होने से वन है, सु सु अग्रे वन ग्वनिप पीत है तू कहोगा और गुण हो जाएगा गीत होने से, क्या लगे सूत्र गीत गुण नहीं हुआ, सुत्वन बनेगा, सुत्वन का प्रथमा था सुत्वा सुत्वानु सुत्वान, यजधा से ग्वनिप हो गया, यजवन बनेगा, यजवन शब्द रूप बनाते लघ में यजवा यजवान यजान, जीर्यते रत्रिन, जीर्य वयोहन धातु से अत्रिन प्रत्यय, अत्रिन का रहेगा अत, री ईत संज्ञा है न हलंत है, रिकार नकार दो नहीं है, क्या रहेगा प्रत्यय, जी अग्र अत, जी अग्र अत से गुण होगा, गुण होने से क्या बनेगा, जरत, जरत जरत का नूम होगा, उदित है नूम है, नूमन से जरन जरंतो जरंत, जरंत के तकार का संज्ञा तो लोप होता है, लोप होने के बाद सर्वनाम स्थान चार संबंध से उपदारी दीर्घ करो, संज्ञा तो लोप असिद्ध है, असिद्ध होने से जरन जरंतो जरंत, वास रूप न्याय न निष्ठा भी जिरी धातु से निष्ठा भी हो जाएगा। निष्ठा भूत अर्थ में निष्ठा करने से जिरी अगर त की तो उनसे गुणा नहीं होगा रित धातु रुआन पर जीर अग्र त फिर तथाभ्याम अणत्व रसाभ्याम जीर्ण जीर्णवान। अच्छा यहाँ जीर्ण जीर्णवान में तबत प्रत्यय यह हलिच से दीर्घ हुआ दीर्घ भी है ना रित धातु फिर दीर्घ होगा हलिच। आगे है छंद से लिट लिट कानजवा क्वसुश्च छंद से लिट जो हो गया केवल भूत सामान्य में छंद से लिट लिट लिट को कानच होगा और वो कसु होगा कानच विकल्प से कसु होगा। यह भूत सामान्य छंद से लिट लिट हो गया तो लिट तो भूत में प्राप्त किंतु भूत सामान्य में लिट प्राप्त है अनद्यतन लिट सूत्र क्या है परोक्ष लिट परोक्ष अनद्यतन भूत हो तो भूत सामान्य में छंद से लिट तस्य विध्यमानु कसु कानचावपि छांदसावति त्रिमुनि मतम लीट के स्थान पर कसु और कानच जो होता है ये भी छांदसौ वेद में है। छंद में भूत सामान्य में लीट होगा लीट को कानच हो जाएगा विकल्प से और कसु भी होगा एक पक्ष में ये त्रिमुनि मतम त्रयाणा त्रयाणाम तिना समारोह दिख संख्य संज्ञा में समास होता है त्रिमुनि हाँ समाहार करना पड़ेगा दिख संख्य संज्ञायाम तथितार्थ उत्तर पद समाहार समाहार अर्थ में दिख संख्य संज्ञायाम त्रिमुनि त्रिमुनेर मतम इति त्रिमुनि मतम कवयस्तु बहुलम प्रयुंजते प्रयोग करते कवय प्रयोग करते मतलब वेद में नहीं लोक में प्रयोग करते तंस तत्वांशम नगर उपकंठे श्रेयांशी सर्वाणी अधिजग्मुसस्ते इत्यादि तस्तिवांशम स्था धातु से लीट हुआ लीट भूत समान लीट होने के बाद लीट को कसु हो गया स्था अग्रे वस लीट के स्थान पर से लिट धातु अनुवास तो होता है अभ्यास में सर्व पूरा खय ह्रस्व क्या रहेगा अभ्यास से चर्चा त तो हो गया त तो स्था अग्रे वस त तो स्था अग्रे वस और धातु कोई ईट होता है कसु सूत्र है कोई सूत्र को ईट करने के लिए सूत्र है ठागोरी चने ईट होता है वो ईच तो नहीं कसुच सूत्र धातु तो अन्य है किंतु ईट हुआ। अच्छा ये हाँ नहीं था धातु वस्त्र प्रत्यय हाँ ये सूत्र है तिष्ठते थे तो अभ्यास होता है अति नहीं था कहाँ वस्तु का जो कहाँ है छंदी उसे बोलता विषय प्रणाली आस्था धातु रिठ कसु दीते अतः दीर्घ द्वितानुम हो गया दिया नहीं किसे हाँ कहाँ सूत्र है अच्छा यही है अच्छा अच्छा हाँ वस्तु का जाता हसाम इससे वसु को ईट होता है कसु को तो कृत द्विवचना नाम एकाचाम आदंता नाम हाँ तो तस्था हाँ आदंता नाम ठीक है इससे ईट होगा ईट होने से आतुल पीठ से आका लोप हो जाएगा लोप होने का तस्थिवस नुम होता है तस्थिवान तस्थिवांशु तस्थिवांश उदित होने का कारण यहाँ टीका में देखो नीचे से षष्ठबंदी किया द्वितीय का वचन है अत्व संतति दीर्घ अत्व से दीर्घ हो जाएगा द्वितीय का वचन है अत्व संत से दीर्घ नहीं होगा कहाँ होता है प्रतसु में होता है इसे अत्व संत नहीं यहाँ शांत मत तस्थिवश नुम हो गया उगित जम तस्थिवांश अग्रम शांत मत संयोग उगितान्य दिया है पहले नुम होगा उसके बाद है अत्वसंत लगा करके उगितानुम बाद पहले अत्वसंत जहाँ लगता है पहले दीर्घ होता उसके बाद नुम होता है किन्तु अत्वसंत या नहीं देते गोजन में आगे हो गया तस्तिवासन नगर पंठे शरीयांशी सर्वाणी अधिजग्मुसस्ते अधिजग्मुस अधिपूर्वक गम धातु से इक्वस हुआ लीट कसु हो गया, कसु होने का द्वित्व हो गया, अभ्यास में ग हो गया, ज हो गया, ज गम अगर बस है ज गम सोन से गमहन जनक तो उपधा लोप होता है। गमहन जनक हन खसा मतलब कीत अनंगी किति कीति गम का गम हो गया अधि ज गम अग्र बस सस में अथवा अंगसी गस में भ संज्ञा से वसो संप्रसारण संप्रसारण हुआ तो का वस का हो जाएगा और उकार का सत्व होने के लिए सासी बसी गस नाम चो जगमु सह बन गया जगनबान प्रथमांत क्या से बनेगा जगनबान बनेगा जगनबान जगनवान सो वसु एकाजाद घसाम वसु एकाज आद और हस कृत दीर्वचना नाम एकाचाम एक द्वित्वन करने के बाद एकाच हो आदंता नाम घसेश्च वसु रिट नान्यसाम अन्य को नहीं है ये तो कृते भी दित पहले नेट वसीकृति सूत्र से निषेधे उसको सेट धातु होने पर भी नेट वसीकृति वसादि है व कसु उसको बात करके लीट लकार में क्रिया नियम से प्राप्त हुआ आईटी उसको फिर नियम करेगा इनसे ही होगा अन्य धातु नहीं होगा नियमार्थ ना निशान अभी जो एकाच क्या ना वसु एकाच वस्तु तो अलग हो गया एकाच एक वचन पर कैसे कृत दीर्वचना नाम एकाचाम द्वित्व करने के बाद एकाच होते निषेध करेगा जो धातु तो द्वित्व करने के बाद भी एकाच होगा द्वित्व करने के बाद एकाच कैसे पहले देखो उदाहरण अध धातु अध अध अधभक्षण द्वित्व करो अध को वसाने के बाद अध अध वसे फिर क्या हला हला फिर अतः आदे सवर्ण दीर्घ फिर आद एकाच है द्वित्व करने के बाद एकाच है तो वह कृत दिवचन कृत द्वित्वपि अयम एकाच इसलिए इट इट पहले हो गया आद अग्र है वस आदिवस आद अग्र वस है इट हुआ आदिवस धातु सेठ अनिट है अनिट है तो भी बस इसे हो गया एक इट हो गया आदिवस प्रथमांत में नुम हो गया आदिवान आदिवंशो आदिवंश आदिवंश में आदिवंशो आदुस बन गया वसु कसो संप्रसारण बन जाएगा आदुस बन जाएगा री धातु री गत्यो उसमें लिट कसु बसाया रिक्षतिरिता से गुण लिट में कीते होने से गुण हो जाता है गुण होने पर अर द्वित्व हो गया आर अगर बस इसे ईट हो जाएगा एकाज है आरिवस आरिवस होने से उगित चामनुम शांतम दशा दीर्घ हो जाएगा और संयंतलोप हो जाएगा आरिवान आरिवांशो आरिवांश आरिवांशम आरिवांशो आरुषह ईट वहाँ नहीं होगा बस को संप्रसारण होगा तो बोला दे नहीं रहा तो क्या बनेगा आरुषह आत का उदाहरण आकारांत का दा धातु दा धातु से वसु आया द्वित्व हुआ द दा अग्रे वस बस इट हो गया आकारांतों से धातु अनिट ही तो इसे वसु का जा घसा इट होने से द दा अग्रे वस इट होने के बाद आ के आकार को लोप करने के सूत्र ददिवस ददिवान ददिवांशु ददिवांश ददिवांशम ददिवांशु ददुस आगे जक्षिवान जक्ष धातु यक्ष धातु से अध धातु अधातु को लिट्ट अन्यतर श्याम सूत्र है अधो जग लिते हैं लिट्ट अन्यता लिट में विकल्प से जगदादेश होगा घस आदेश जगधनी अधो घसिल घसरी घस घस होने के बाद घस को उपधा का लोप होगा उपधा लोप होगा कैसे लोपन से अच्छा इसमें थोड़ा भेद है किस प्रकार होगा पहले द्वित्वात् पूर्व परत्वात् घसी भसुर हलिच इति उपधा लोप क्या सूत्र घसी भसुर हलि घसी भसुर हलिच उपधा लोप करने के सूत्र है ये पहला है सूत्र घसी भसुर हलिच घसी भसुर हलिच उपधा लोप हो उपधा पुण्य से उसके बाद अच नहीं रहा, घस के उपधाल उपया तो अनच हो गया, अच नहीं होगा तो द्वित्व कैसे होगा, समझे? अच नहीं है तो एकाज भाव को द्वित्व होगा, प्रथम एकाज द्वित्व नहीं होगा, इसलिए और द्विवचन जिससे उसका निश्चित करेंगे स्थानीय तो ये नहीं होगा, क्योंकि द्वित्व हुआ किससे, लिट्टी था तो अनुभव अच निमित्त कही क्या, अच पर निमित्त अजादेश हो पर निमित्त, यहाँ द्वित्व निमित्त अच द्वित्व निमित्त अची अची पर यहाँ अच नहीं है, इसलिए कृत नायम कृत द्विवचन एकाज भवती थी घसी, इसे घसी ग्रहण क्यों किया, जैसे पहले वस्तु का जात घसा में एकाच आ गया, यदि एकाच आ गया फिर वस्तु को क्यों कहा, वस्तु धातु को जब वस्तु का घसी वस्तु से लोप हो जाएगा अच रहेगा, अच नहीं रहेगा तो एकाच से ग्रहण उसका होगा, वस्तु काज एकाच शब्द से ग्रहण नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग रखा, ये द्वित्व करने के बाद भी एकाच है क्या, तो अनेक द्वित्व कैसे होगा, तो अनच का ही अनच का तो एकाच नहीं, एकाच नहीं होने से इसका ग्रहण करने के लिए अलग से रखा है, कौन सूत्र में बस घस घस घस को ही अलग से घस रखने से अभी इसमें ईट ईट हो जाएगा, घस धातु होने से ईट होगा, ईट होने से घस अगर ईट घस घस ही बस कसु है ना व कसु कार्य बस घसी बस अभी द्वित्व हो जाएगा, घस के आगे अगर ईट होगा ये विधान से पहले ईट हो जाएगा, ईट होने से आगे फिर द्वित्व होगा, अभी एकाच है तो फिर द्वित्व होगा ओ।